معمر نے زہری سے یونس کی سند کے ساتھ اسی یونس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5778۔